Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler. Allah korkusuyla günah terk edenle günah işleyenlerin durumu ne olacak inşallah nasip olsa. İnsan başıboş değil. Yani kişi hiç sorguya çekilmeyecek. Yaptığı kalacak, kâr kalacak yanına. Bu tabi akılla kabullenmediği bir şey bu. Çünkü nice zulümler oluyor. Yetimin gözyaşı dökülüyor. Bu kadar mağdurun kanı akıyor. Bu kadar mazlumlar ah çekiyorlar. Haşa, eğer bunlar böyle kalacak olsa bu tabi olmaz yani. Yani akılla bunu kabullenmiyor. Bunun için gün gelecek, bizi yaratan Mevlamız bizi toplayacak mahşerde hepimiz orada Rabbim teker teker hesaba çekecek. İnanmayan da oraya gelecek, inanan da oraya gelecek böyle. Evet, inanmıyor. O da ölüyor. Ölmesin hadi. Ölmesin. Bu kadar bilim, teknoloji gelişiyor. Tıp bu kadar gelişiyor. Bu kadar cihazlar var. Hadi ölüme çare bul bakayım. Ölüme çare bulamıyor muhteremler. İnanmayan da ölüyor. İnanmayan da o kefeni giyiyor. O tabuta biniyor. Hele bazı hanımlar, yani sosyetik hanımlar bazen, yani kefenin bir harfini dinleyemez. Ürperir kefen ismini bırakın da bir harfini dinleyemez böylece. Tabuta bakmaya değil de tabutun tesisini dinleyemez böylece. Öyle sosyetik hanımlar. Ama çok böyle rast geldim. Hem de şöyle daha orta yaşlarında baktım kadın tabuta binmiş götürüyorlar. Kim bu filan bu? Yani o kadın bilse ki bir ay önce, 15 gün önce o tabuta bineceğini bilse çıldırır korkusundan belki de. Ama biniyor muhtemelen. Yani sosyetik olsun, üst makamda olsun, inanmamakla, inkar etmekle iş bitip kapanmıyor böyle işte. Mevlamız bize de buyuruyor Nazihat suresinde, Bismillah, Bismillah. Feiza caeti tammetül kübra. Tamme-i kübra geldiği zaman, tamme tı ile, te ile olsa tam, tamam anlamına geliyor. Türkçemiz olduğu gibi. Bunun için Kur'an-ı Kerim Latince yazılamıyor, okunamıyor bakın muhteremler. Okunamıyor işte. Te ile olsun tamme, tamam anlamına geliyor. Tı ile kalın oluyor, tamme anlamı değişiyor bak. Tamama, tam aksi bir anlam geliyor. Mevla buyuruyor, o tamme, tamme insanların kaldıramayacağı öyle büyük bir felaket anlamına geliyor. İnsanların tahammülünü aşan böyle bir tamme felaket geldiği zaman nasıl tamme? El-Kübra geliyor. Tammetü Kübra. Bir de bundan da en ama en büyüğü. Yani bunun daha büyüğü yok artık geldiği zaman. Ne zaman gelecek bu Tammetü Kübra? En büyük felaket. İnsanlık bunu kaldıramayacak. Ne zaman gelecek? İkinci sur üfürüldüğü zaman gelecek. Peki ne olacak birinci surda? Birinci sur daha kolay. Neden? İnsan ölecek çünkü anda. Ölüm var. Birinci sur üflenme başladığı anda tabi yerler gökler paramparça olacak. Alt üst olacak her şey. Ama insanlar da hemen çıldırıp ölecek insanlar da. Kolay. Ama ikinci surda diriliş var şimdi. İkinci surda insan dirilecek, kabrinden fırlatılacak. Yani kendi çıkmayacak kabrinden. İkinci surda dünya alt üst olacak. İçinde ne varsa kabir dış atacak böyle. İnsan kendini ayakta bulacak. O muazzam su üfürülüyor. Yer gök paramparça oluyor. Efendim işte korkuda ödü patlasın, çıldırırsın. Yok. Ölüm yok şimdi orada efendim. Ölüm yok. Bunun için ilk surdan ikinci sur çok ama hatta bununla kıyaslanmaz bile birinci surla. Kişi kabrinden kalkacak, mahşere gidecek böyle. Yevme işte o günü o anda orada. Yetezekkerül insanı insan orada hatırlayacak. Hangi insan? Buradaki lam cins için. Bütün insanlar, yani peygamberde, evliyada, fasıkı da, salihi de, Firavun Nemrut da böyle. Lam cins için bütün insanlar orada hatırlayacaklar. Mahşere giderken kabinden hatırlayacak insanlar. Yani biz de orada olacağız tabii. Orada insan neyi hatırlayacak? Ma-se'a. Ma, bütün her şey bu ma'nın içinde. Ma. İsim mevsul dönüyor, buna bağlantı oluyor. Elleti anlamında. Öyle şeyler ki se'a'ya. Se'a, se'a'yı gayretten geliyor. İnsan dünya hayatında ne yaptı? Bilhassa bu say biraz bir koşuşma anlamına geliyor. İnsan kabinden fırlatıldı, dışarı atıldı. Mahşere hesap vermeye gidiyor. Sur üfürülüyor. Zebaniler koşuşuyorlar. Nefsi nefsi gün. Güneş tepeden yakıyor, yakıyor, güneş tepeden yakıyor. Dünya dümdüz, kaçacak bir yer yok. Kişi orada hatırlayacağız hepimizi. Neyi? Ma-se'a. Dünyada nelerin peşinde koştuk? Ne yaptık? Niçin koştuk? Elimizde ne kaldı? Ona bakacağız. Hatırlayacak insan ama dünyada ne yaptığını. Koş, koşuştur. İnsan mesela bir inşaat diyelim. İnşaat tabii kolay olmuyor. Bir inşaat için ustaya koş, malzemeye koş, ona koş, elektriğe koş, sıvacıya koş, efendim ona koş, buna koş, koş, koş, koş, koş böylece. Fakat ona bakacağız ki elimizde ne kaldı orada. Tabi bu mübah bu yani. Ev insana lazım yani. Bu tabi günah değil, yok bunun günah yok. Bir de bunun dışında günah olan var Allah korusun. Düğüne koşmuş, sazlı düğünlere koşmuş efendim, oraya koşmuş. Kumar peşinde, kavga peşinde, tartışma, dövüşme, kavgalar, şunlar, bunlar koşuşmuş. Oradaki kişi bunların hepsini teker teker hatırlayacak hayatını. Tabi oradan bakınca ne oluyor? Yani tek bir şey pişmanlık kalıyor orada. Başka bir şey yok böyle. Hiç böyle şey. Dünyada ne yapmış, ne yapmışsa, koşmuşsa Allah korusun o koşuşmaları eğer ahirete yararlı değilse. Tamam, dünyada koşuşuyor insan ama bu koşmadan dolayı ahirete bir şey buradan götüre al, koş, götürmüşse. Mesela peygamberimiz de koştu muhteremler. Sahabe de koştular. Hem çölleri koştu onlar da böylece. Deve üzerinde koştular. O koşuma Allah içinden muhteremler. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine eshabıyla beraber Peygamberimiz bina yaptı. Neyi yaptı? Mescid yaptı Peygamber, mescidi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri de taş taşıdı sırtında. Peygamber topak taşıdı muhteremler. O da koşuşmaydı. Ama neydi bunlar? Ahirete yönelik. Oraya gidecek koşuşmalar. İki ayrı demek ki böylece. Yani insan burada koştu, koştu, koşuşurdu. Bu koşmalarından dolayı sır dünya için ise, sırf nefis adına ise, hiç ahirete bunun bir yararı yoksa, ne kalıyor orada? Kocaman bir pişmanlık var. Pişmanlık var kalıyor. Evet, cehennem yara. Ve burada cehennem ve cehennem ibraz olunacak. Ve burada değil cehennem. Cehennem, 7 tane cehennem var. 7 tabaka cehennem. Bu cehennem olanı, ateşi en ısısı fazla olan cehennem bu. Mevla biliyor, o cahim olan o cehennem, o gün mahşerde göz önüne getirilecek. Kimlere? Limen yara, görenler için. Tabi bunu orada herkes görecek mahşerde. Yani mümin de görecek cehennemi, kafir de görecek. Ne var ki? Mümin ameline tabi bakacak ki, yaptığı ameline bakacak. Hele bir de kişi amel defterini mahşerde salini eline alıp da sevabını bol görünce tabi kişi bir şükür başlayacak orada. Çok şükür o dünyaya aldanmamışım diye. Ama dünyaya aldanan kişi amel defterini sol eline alacak, hem arkadan. Sağ eline alsın, sağ ile kalkmayacak. Fec gibi olacak, sağ ile kalkmayacak. Sağ ile. Onun sol ile kalkacak, hem Allah'ın kısmına ters dönecek. Mevla buyuruyor, وَرَاَ الظُّهُورِهِمْ Arkadan, sırttan bir Allah'ın kısmına. Eli dönecek, arkadan verilecek. Tabi oyuna bakacak o da, yalnız günah. Ne istiyor orada şimdi? Ah ölüm. Ölebilse. Bismillah. Ya leyteni kuntu turaba. Ah ne o toprak olsam. Yani toprak dönüşsem bedenim de, toprak olup kalsam, ölsem. Abi ölüm yok orada. Oradaki beden, ölümsüz madden yaratılıyor. Ölemiyor beden. Oradaki bedenin hayatı organlara bağlı değil yani muhteremler. Bunu anlayacağız böylece. Şimdi bizim bu beden hayatımız bazı organlarımıza bağlı. Kalp bozuldu, çalışmıyor. Hayat bir şey yaramıyor hiç böylece. Yani araba gibi, araba gibi. Karbüratör bir tıkanıyor, araba duruyor orada muhtemelen böylece. Koca araba, yepyeni araba, kırıklı araba, her şeyi tamam. Ama karbüratör tıkandı, araba durdu böylece. İnsanın da bedene bir araba gibi işte böylece. Kalbi damar tıkanıyor, bir kan gitmiyor kalbe, bir şey oluyor. Beden duruyor orada böyle. Ama ahiretteki beden organlara bağlı değil işte muhtemelen. Bağlı değil. Şimdi dünyada bunun örnekleri var bazen. Mesela solucan vardı, toprak altından çıkar böyle. Bir solucan ortadan böyle kesilsin, iki parça olur, ikisi yaşar. Hayatını devam ettirir baktığında. İkisi de böyle, ayrı ayrı böylece. İşte mahşede Allah korusun muhteremler, cehennem ortaya getirildiği zaman, cehennem, ki Mevla buyuruyor, sebillah, tekâdü temeyyezü minel gayyiz. Bak, cehennem orada kafirleri görünce, gayz, gayz, öfke demek. Cehennem öfkeye gelecek, cehennem böyle. Cehennem öfkesinde ateşi saçlayacak, ısı da artacak, korkun bir ses çıkacak böyle. Sana cehennem paramparça olacak, oraya gelecek cehennem böylece. Peki cehennemin aklı, bilinci var mı? Nasıl böyle öfkeye geliyor cehennem? Muhtemelen akıl şart değil ki böylece, akıl hiç şart değil. Hiç akıl şart değil böylece. Mesela bizde bir mide var değil mi? Mide. Acıkıyor, ekmek istiyor böyle. Susuz kalıyor beden, su istiyor. Ki kişi rüyasında hep suyla uğraşıyor. Hele bir insan ateş hasta olsun kişinin, biraz bedeni susuz kalsın, kişi hep rüyasında hep suyla uğraşıyor muhtemelen bakın böyle işte. Yani beden istiyor, organ istiyor, organ istiyor onlara böyle işte. Peki bunların şimdi sonu ne olacak? فَاَمَّا مَنْ تَغَى Mevla buyuruyor, kim ki bu dünyada hayatı tuğyanda ise, tuğyan taşmak, nasıl ki süt taşa tencereden her tarafı bulaştırır. Taşlar böylece, yemeğe taşlar, çoraba taşlar. Tuğyan taşmak demek. İşte bir kişi Allah'ın şiir hududunu aşarsa, bir insan o hududu taşa aşarsa, buna tağı, tuğyan endişe diyor deniyor böylece. Ve aserel hayate dünya, o kişi dünya hayatını ahirete tercih ederse, Yani dünya ile ahiret çatıştığı zaman dünya ağır basar. Yani dünya menfaatı ağır basar da hep sürekli dininden taviz verirse işte kişi kaybetti okurdu. Yani ikisi çatıştığı zaman imtihan burada belli oluyor. Tamam işimiz yok, gücümüz yok, oturuyor zaten nasıl olsa. Hadi erken camiye gidelim mesela, namaz kılın şu bu böyle. Ama bir dünya menfaatı çatıştı. Namaz geç kalacak, şu olacak, bu olacak. Ya da namaz kılsak bile ne yapıyoruz? Dünya işi aksamasın diye namaz alıp oraya koyuyoruz. Yani namazı kısa kılıyor bu sefer. Yani normalde namazı 10 dakikada kılacaksak ne yapıyoruz? Namazı 8 dakikaya, 7 dakikaya, 5 dakika indiriyoruz. Bak namazdan alıp dünya bir muhteremler. Nedir bunlar Allah korusun? Hep bunlar işte dünyayı ahirete tercih anlamına geliyor. İmtihan burada bu şekilde böylece. Halbuki dünya işimiz ne olacağı bize meşhur muhterem sonu böyle. Yani hayır mı şerim bilemiyoruz böylece. Ama ahirete ne gönderirsek onlar bizim. Onlar bizim böyle. Oraya ne gönderiyorsak onlar bizim orada Allah'ın izniyle elimize verecek orada böyle. فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَعْوَى İşte Mevla onların yerleri cahim. Yani cehennem öyle buyuruyor. Allah'ın cenneşanlığı hududunu aşmak dedik. Mevlamız bize buyuruyor Nisa suresinden yine sebillah. Tilke hududullah. İşte bunu Allah'ın çizdiği hudut, hatlerdir, sınırlar. Sınırlardır böylece. Nasıl bir devletin sınırı aşıldı mı, çiğnendi mi, yakalandı mı kişi, tabi cezayı giyiyor. Hatta bizler bile, mesela komşumuz bizim sınırı aştı, bina yapıyor. Bizim sınırı aştı, bizim arsamıza girdi. Bizim razı olur muyuz? Olmayız mı? Otomatik. Olmayız böylece. Yani elimizden geldiği kadar uğraşırız. Demek ki sınırı korumak insanların bile doğal yapısında var. Sınırı korumak. Evini korumak, bahçesini korumak. Mesela bir dükkan sahibi önüne geliyor, bir sevgi açacak. Razı olur mu? Olmaz. Olur mu? Olmaz değil mi muhtemelen? Olmaz bu şekilde. Mevlamız da koyduğu sınırın aşılmasını tabi kabullenmiyor Mevlam muhteremler. Mevlamız da böylece. Ve buyuruyor işte tilke hududullah. İşte Allah'ın verdiği emirli ilahi emirler Allah'ın buna koyduğu hudutlardır. Ayet-i Kerime devam ediyor orada. Kim Allah'a, Resulullah'a itaat ederse, Allah'ın hududu aşmazsa. Bir örnek verelim. Mesela bir hanımın nasıl örtülmesi gerekiyor? Bu planı koyan kim muhteremler? Mevlamızın böylece. Yani kadın ne kadar örtünecek? Neresi ancak gösterebilir, dışarıya gösterebilir? Allah'ın çizdiği hudut. Haritası bu. Efendim ben tam uyanmam bu kadar örtülmeye. Ve uyanmazsan ne oluyor? Allah isten oluyor bu sefer. Uyarsak itaat oluyor. Erkek de hangi kadına bakabilir? Mahremi kim? Hatta erkek mahremin neresine kadar bakabilir? Yakın akrabalarına bak. Hep nedir bunlar? Allah'ın koyduğu hudutlar işte bunlar. Mesela bir erkek, yetişkin erkek, böyle ermiş çocuk. Annesi, mahremi tabii. En birinci mahrem, temel annedir. Başta o gelir. Ama yine bir erkek çocuk, annesi onun mahremi olduğu halde onun her yerine bakamıyor, bak haram oluyor. Allah'ın koyduğu sınır var bunda. Nedir bunlar? Bir insan annesinin sırtına bakamaz. Göbek altına bakamaz. Dizinin yukarısına bakamaz. Yani bir kadın eğer eteği kısa olsa ya da yandan yırtmacı olsa kadının, tabii kadın ev işi yapacak, eğilecek, bükülecek. Hele eğildiği zaman da o kadının eteği dizin yukarına çıkarsa öz evladı, doğurduğu evladı, oğlu bakarsa haram oluyor bakınız. Neden? Allah'ın kuvveti işte bu işte bu. Allah bela budur ki Mevlam böylece. Allah'ın emri bu. Aynı şekilde bir insan kendi öz kızına da efendim işte ya benim yavrum o be daha benim kızım o. Kızın da olsa kızınla büyüğü şahına geldi mi bir öz baba kızının dizinin yukarısını bir santim göremez bak. Bir santim göremez. Bunun gibi her şey böyle muhtemelen böyle. Yani her şey böyle. İnsan ne içebilir, ne kullanabilir, ne yiyebilir, ne takabilir. Mesela altın yüzük. Erkeğe haram dinimize böyle şey. O kadının hakkı. Kadına helaldir. Efendim ama gerici diyorlar. Bana ne deseler? O gerici diyen ne olacak? O da ölüyor muhtemelenler. O da ölüyor ama ya. İşte bütün mesele bu çevreyi aşmak gerekiyor muhtemelenler. Bu çevreyi aşmak gerekiyor böylece. Nasıl aşılır bu da? Kul Allah-u Teala'yı tam bildi mi? Bakar ki Allah'tan başka hepsi boş. Hepsi boş. Nedir? Hepsi hayal böylece. Hepsi geçici. Mevlam buyuruyor ve men ya'sillâhe ve resûlü arkasından geliyor. Kim de Allah Celle Şanlığı, Allah Resulü Peygamberimize isyan ederse, koyulan hududu aşarsa, tabi onu Allah korusun, cehennem olacak muhtemelen. Onu Allah korusun, cehennem olacak. Bunun için dünyada hem İslam'ı öğrenmemiz gerekiyor, haram helal bilmemiz gerekiyor ve bunlar bir de yaşamamız da gerekiyor. Böyle. Efendim biliyorum, yeteri değil. Şeytan bizden daha iyi biliyor. Baktın. Şeytan bizden çok ama çok daha iyi biliyor böyle. Şeytan meleklerle hep görüştü, konuştu. Hatta meleklerin hocası başı oldu şeytan. Şeytan bütün gökleri dolaştı. Şeytan cennette uzun zaman kaldı. Hatta cennet meleklerin başı oldu şeytan böylece. Yani bizden şeytan böyle rakamı tabi sığmaz da artık katrilyonlara sığmaz. O kadar bizden daha bilgili, daha alim. Ama insanı bilgi kurtarmıyor muhtemelen. Kurtarmıyor böyle şey. Bir profesör, doktor da biliyor sigaranın zararını biliyor. Hele biraz rahatsızsa zararını da biliyor. Ama içiyor. Ne içiyor? Bir gün muhtemelen yani başından geçti. Bir başhekim, profesör İstanbul'da. Öyle icap etti, oturuyor böyle karşılıklı. Birisinin şeyinle, tavasutuyla. Baktım sigaranın birini söndürüyor, birini yakıyor. Şimdi tabii profesör. Ona şimdi bunu işte diyemem tabii. Şimdi onlar hocam diyorlar tabii profesörlere. Hocam dedim, ben dedim, çok dedim çay içiyorum şimdi ben buna. Öyle giriş yaptım. Hocam ben çok çay içiyorum dedim. Ya fazla içiyorum çayı da. Acaba zararı var mı? O tabii zararı var. Başladı. Şunu yapar. Saydı bana. Bırak çayı dedi. Ona su iç dedi. Güldüm. Hocamı bırakamıyorum dedim. Gülünce anladı işte bu. Ben o pişti bırakamıyorum dedim aklımda. Eyvallah böyle. Ya atıyor yine bu şekilde böylece. Bakın başhekim profesör zararının en ince noktasını biliyor böyle. Ayrıntısını biliyor. Ama bilmek yeterli değil böylece. Ben de bu pisti bırakamıyorum dedi. Bırakamıyorum işte. Bunun için bilmek, öğrenmek, bunları yaşamak gerekiyor. Bir de muhterem cemaatimiz, insanların en çok imtihan olduğu bir şey var. Erkek kadın münasebetleri. Yani çoğunu buradan kaybediyoruz. Buradan kaybediyoruz. Mevlamız buyuruyor. Sebillah. Vela takrubu zina. İnnehu kâne fâhişe vesâhî sebillah. Vela buyuruyor. Zinaya yaklaşmayın bak. Vela takrubu. Yaklaşmayın. Neye? Ezzina zinaya. Bu neye benziyor? Şimdi bazı yerde bir yazı olur. Yaklaşma, ölüm tehlikesi var bak. Yaklaşma. İçine girme değil. Bak bu demirler. Oluyor. Trapoda oluyor. Bazı oluyor, oluyor böylece. Yaklaşma. Yaklaşma altında ölüm tehlikesi var bak. Yaklaşma. İçine girme değil böylece. Bak, Mevlam bize buyuruyor. Zinaya yaklaşmayın bak. Yani Allah'a inanan bir müminin zina etmesi demek ki düşünülemez yani böyle. Hem Allah'a inanacak, Allah vardır birdir, ölüme inanacak, hesap günü inanacak. Bu kişi zina edecek, erkek veya kadın olsun. Yani bu demek ki düşünülemeyecek bir şey böyle. İnsanı aşan bir şey. Yani kişinin insanlığından sıyrılması gerekiyor. Abinin çıldırması gerekiyor kişinin böyle. O fiil yapması için. Mevlam ne buyuruyor? Burada zina yapmayın değil de zinaya yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Peki insan nasıl yaklaşıyor zinaya? İşte önce gözle yanaşıyor. Karşıdan bakarak. Bak. Önce bakalım. Şimdi bir kişi erkek kadın böyle karşıdan çok çok baktığımı zinaya yavaş yavaş yaklaşıyor bak. Önce gözle başlıyor bence. Peki gözle bakmak günah mı? Allah Teala buyuruyor bize Muhtemelen Nur Suresi'nde Mevla buyuruyor. Sebillah kullil müminine yagullu min ebsarihim bakınız. Vela özel ayet-i kerime indi. Bakış için. Bakın neden? Zinanın başlangıcı gözle başladığı için, bakışla başladığı için bakın Mevlam'ı bizi acıyarak Mevlam bu ayeti indirmiş. Kul Habib Muhammed'im söyle. Kimlere? Lil müminine. Bak burada ince var böyle. Buradaki lam. Lam'da iş var böylece. Yani lam tahsis deniyor buna. Habib Muhammed'im özür olarak hasaten mümin kullarıma söyle. Bak, iman eden Allah bir de mümin kullarıma söyle. Yaguddu mi ebsarihim gözlerini yumsunlar bak. Gözlerini yumsunlar böyle. Burada min var. Minimi tebize deniyor. Yani bazı zamanlarda her zaman değil ama hep yolda kapanmazlar böylece. Bak Mevlam buyuruyor. Eğer yaguddu ebsarihim olsaydı hep insan yolda gözünü kapaması gerekirdi. Ama Mevlam buraya min koymuş. Min. Minimi tebize deniyor buna. Yani bazı gerektiği hallerde gözlerini yumsunlar. Ne zaman bu? Demek ki bir kadınla kızla karşılaşıldığı zaman. Efendim otursa evinin bahçesinde, balkonda da komşunun hanımını, kızını, gelini bana seyret. Ne olacak bunun durumu bak burada. Ya Allah korusun böylece. Yani Allah korusun, oturan seyret böylece. Mevlam buyuruyor, yaklaşmayın zinaya. Arkada Mevlam buyuruyor, Habib Muhammed'in müminlere söyle, gözlerini sıkı sıkı yumsunlar, kesinlikle harama bakmasınlar. Peki kim bunlar? Bunlar kim muhteremler? Bu açık gezen kim bunlar? Gene bizim onlar muhteremler değil mi böyle? İşte kızımız, gelinimiz, işte hanımımız, anne babamız neyse yine bunlar muhteremler. Bak, değil mi? Burada bir ince nokta var bakın düşünecek olsak. Yani hanımlar açısından onların düşünmesi gereken bir nokta var şimdi burada. Açık gezen bir kadına kızmak, bakmak haram bakınız. Açık gezen kadına kıza bakmak haram böyle. Mevlam özel emir veriyor. Mümin kullarıma söyle, gözen yumsunlar bak. Bakması haram olan bir şeyi o kadın açık gezesine onun durumu ne oluyor? Yani ona bakmak tehlikeli, felaket yani o anlamı geliyor böyle. Yani o demek ki o anda o kişi felaket saçıyor bakınız. Tehlike saçıyor. Ona bakılması haram oluyor. Ya onun durumu ne olacak? İnşallah onlara da Rabbim nasip etsin. Tevbe etmeyi muhtar etmeyi inşallah. Yok Allah'ın belki gider Allah'ın tabi zor muhtar. Böyle zor tabi. Efendim işte örtünemiyorum. Tamam ben de kefeni giyemiyorum ama giyeceğim ama ya. Ya. Ben de kefeni giyemiyorum ama giyeceğim. Giyeceğim muhtar. O da örtünecek böylece. O da örtünecek böylece. Bir de adı cemaatimiz insanlar şimdi yabancı kadın deyince zannediyorlar ki tanımadığı biri zannediyorlar yabancı deyince. O anlama gelmiyor bu yabancı burada. Ne anlama geliyor? Nikahı ebediyen düşmeyen kadın kişinin mahremi hangi kadının, kızın bir erkeğe nikahı ebediyen düşmüyorsa, hiç alamıyorsa, nikah alamıyorsa nikahına, işte onun mahremi yakını. Onun dışındakiler hepsi yabancı hükmünde. Mesela bir insan tabii annesini nikah edip alamaz tabii. Kızını alamaz, efendim, torununu alamaz, kız kardeşi alamaz, halı teyze alamaz böylece. Yine kayınvalide, işte gelin, hepsi tabii saymıyorum şu anda, belli bunlar. Bunun dışında kalanlar, halası mahrem yakını, annesi gibidir halası. Teyzesi aynı keza. Ama onların kızları, yabancı hükmünde kızlara bakınız. Hala kızı, teyze yabancı. Canım benim hala kızım ama ben onu kardeş biliyorum böyle. Ama evlenebilirsin onunla ama nikah düşüyor ya. Evlenirsin onunla böylece. Nice kişiler böyle hala kızına beraber geziyor, tozuyor, evleniyor onunla böyle. Muhtemelen. Nikah düşüyor böylece. Bunun için muhtemelen. Efendim işte bu komşu bu. Bu işte amcamın kızı, dayımın kızı, arkadaşımın kızı, şunun bunun kızı. Bunlar Allah katında dini açıdan hep bunlar yabancı hükmünde bunlar muhteremler. Hükmünde. Bunlara tabii bakmak da haram oluyor. Yalnız bir yerde kalmak da haram oluyor. Peki efendim benim kalbim temiz. O yalan muhteremler. Yani bu kesinlikle yalan muhteremler. Bu yalan böylece. Yani efendim işte bakacağım da hiçbir şey duymayacağım. Bu bir defa yalan bu şekilde. Neden? Şimdi acıkan bir kişi, aç kişi, hele zavallının parası yoksa cebinde gider çarşıya, lokantadan geçer, şöyle kokuyla, yemekte falan kokuları gelir de, değil mi? Canını çeker. Yine bir kişi çarşıya, pazara gider, bakar şöyle güzel meyveleri görür, eminim canını çeker. Hatta bir kişi bakınız, bir kişi evinde oturuyor, balkonda oturuyor evinde. Komşunun bahçesinde güzel meyve ağaçları var. Meyveler tam olmuş meyveler. Onun da sevdiği meyvelerse o meyveyi kişi karşısında sever mi? Sever değil mi? Can çeker mi? Çeker muhteremler. Yine çiçek. Şimdi tabii herkesin zevki ayrıdır. Eğer bir kişi böyle çiçekleri seven kişi ise şöyle güzel açan bir gül çiçekse, koku saçan bir çiçekse bu gül çiçek İster onun kendi evinde balkonda olsun, ister komşunun balkonda olsun. Onun hoşlanır mı? Hoşlanır muhteremler. Elle değil bunlar böyle. Aynı böylece. Kadın da böyle muhteremler. Kadın da bu şekilde. Bunun için kendimizi aldatmayalım muhteremler. Allah'ın emrini çiğnememeye çalışalım inşallah Teala. Bir de aziz cemaatimiz, İçki var ya, alkollü içkiler. Ve kumar tabii. Tabii uyuşucu var tabii zamanımızda. Bunlar ne muhteremler? Mevlamız buyuruyor hakkında bunlara bakın. Tabii çok öz yapıyorum. Ya eyyühellezine amenu. Bakınız. Burada Mevlam direkt bizi hitap ediyor. Ey müminler! Ey iman eden kullarım! İnnemel hamru. Hamur, şarap, alkollü içkiler. Vel meysürü, kumarın her çeşidi, yani milli piyango dahil, kumarın her çeşidi. Vel ensabü, dikili taşlar, yani kutsallaştırılan, tapınılan, saygı duyulan dikili taşlar. Vel ezdamü, fal okları diye oklar var bir zamanlar, yani falcılık işleri. Nedir bunlar? Ricisü min ameli şeytan, bakma. Vela buyuruyor, ricis. Nedir ricis? Pislik demek böyle. Yani adı rakı olsun, şarap olsun, likör olsun, bilmem ne olsa olsun muhtemelen bakımız. Sarhoşluk verici, velev ki bira olsun, ne olsa olsun, adı ne olsa olsun, rengi ne olsa olsun, bunların her birisi nedir Allah katında? Ricis. Abirin idrarı neyse muhteremler, aynen pis onlarda. Yani bir insanın üzerine İdrar sıçrayınca, ki nasıl ki kişi ona namaz kılamıyor, bedeni olsun, elbisesi olsun namaz kılamıyorsa, insanın üzerine şarap, rakı, artık bira neyse, bunlar muhteremler, üzerine sıçrarsa, dökülürse, düzenle namaz kılamıyor. Neden? Ricis, necis böyle. İdrar bir pistir. Peki ama bakın muhteremler, Allah korusun, tabi burada cemaatim yok öyle elhamdülillah. Yani düşünemeyin insan bir mümin muhteremler. Allah Teala'nın necis, Allah Teala'nın pis dediği bir şeyi bir mümin nasıl içebilir onu? Nasıl içebilir muhteremler? Yani insanın elbisesine bulaşsa yıkanması gerekiyor. İnsanın derisine bulaşsa yıkanması gerekiyor. Necis, pis. Böyle bir pisliği, necisi bir mümin nasıl içebilir? Onu midesinden alabilir. Kalbe gidiyor. Kalbe gidiyor. Hatta alkollü içkiler kana çok çabuk karışıyorlar. Hemen kalbe gidiyorlar böyle. Bütün bedene gidiyor bakınız. Beyne gidiyor, gözüne gidiyor, bütün organlarına gidiyor böyle. Kan dolaşımıyla bütün bedene yayılıyor. Hele Allah korusun bir de o kişi o halde ölürse ne oluyor? Ya muhtemelen değil mi? Alkol alıyor. Alkol alıyor. Arabaya biniyor. Arabaya biniyor. Allah korusun kendi de gidiyor. Yandaki hanımı çoluk çocuğu gidiyor. Bir de karşıkilerden de kimler de zarar oluyor Allah korusun böylece. O kişi damarlarında kalbinde alkol varken ölüyor. Düşün muhteremler. Yani dışında olsa yıkanması gerekiyor. İçine girmiş, kanına, kalbine girmiş, beynine girmiş. Ne olacak bunun durumu? Tabi orada görecek kendisi de. Görecek muhteremler. Pişman olacak ama. Bunun için adı cemaatimiz alkol içkilerin her birinden de kaçmamız gerekiyor. Azı da haram oluyor. Eğer çok içince sarhoşluk veriyorsa. Mesela alkol efendim alışıyorum sarhoş yapmıyor diyor. Ama çok içirirse sarhoşluk veriyorsa hepsi haram oluyor bunların böyle. Harama giriyor, nilis oluyor. Bu arada kumar da bunun gibi muhteremler. Kumar da bunun gibi. Demek ki kumar oynamak hatta bir karşılıklı para mara konmasa bile kumarın oyunu da haram. Buna verdiği, kaybettiği para da harama vermiş oluyor parayı. Ondan avukatın başına sorumlu olacak. Tabi eğer ondan para kazanırsa o da abiyonun domite gibi haram muhteremler işte. Bir de muhteremler haram deyince yediğimiz hayvan etleri. Mevlamız buyuruyor. Bismillah. Sizlere meyte haram kılındı. Hurrimet aleykümün meytetü. İlahi giderken böyle. Hurrimet haram kılındı. Böyle. Böyle buyuruyor. Üzerinizde meyte. Nedir meyte? İslami usule göre kesilmeyen bir hayvan eti buna meyte. Yani leş deniyor. Leş deniyor. İster büyük hayvan olsun, koyun olsun, ister tavuk olsun, olsun olsun böyle şey. Eğer bir hayvan İslami usule göre, nedir İslami usule göre? Kesen Müslüman olacak. Müşrik olmayacak. Sonra kesici alet, bıçak gibi alet olacak. Ve kesen kişi onu keserken mutlaka besmele söyleyecek. Hiç olmazsa Bismillah. En kısası yani. Bunu söylemek mecburdur böyle şey. Eğer bir hayvan böyle besmelesiz kesilirse ya da onu insan kesmezse, bakınız besmele kesilecek, bir de onu insanın kesmesi gerekiyor. Makine keserse o geçerli olmaz muhtemelen. Yani makine keserse o insana geçmiyor. Yani bir makineye mesela bir şey böyle bant bağlansa da, makine bağlansa da, o devamlı Bismillah, Bismillah, Bismillah dese o bant dese böylece, makine tık tık kesse, bu gene leştir, haramdır. Mutlaka kesen insan olacak. Müslüman olacak, müşrik olmayacak ve besmele söyleyecek. Bu arada besmele söylemek isterse unutursa, Allah affediyor bunu bakın. Affediyor bu şekilde böylece. Hamutu insan kesecek böyle. Peki abeti ne olacak? Abeti havadan uçuyor kuş mesela. Onu nasıl tutup kesecek kişi böylece? İşte o zaman da ava ateş ederken besmeyi çekecek muhtemelen. At tetikçek bundan önce. Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Tetik çekecek. Hayvanı vurdu. Gidip bakacak. Ölmemişse yine kesmesi gerekiyor boğazını mutlak. Besmele'ye kes gibi böyle. Ölmüşse hele oluyor muhteremler. Şimdi biraz da inşallah nasip olsa ahiret yönünden inşallah biraz da iyi haberlere bakalım inşallah muhteremler. Ve emmâ men hâfe mekâme rabbihî. Allah-u Teala buyuruyor, bir kişi de Allah'tan korkarsa, burada mekâme rabbihî, Rabbis huzur olduğunu bilerek, Allah Rabbim beni görüyor, biliyor diye, kişi bu bilinçli iman ile Allah'tan korkarsa. Bu tabi namaza da, yolda da, yeme içmede de, alışverişlerinde de, konuşmasına da. Yani kişi her halükarında, kişi her hal şartlarda Allah'ı unutmayacak, ondan korkacak. Nasıl korkacak? Aman Rabbime isyan etmeyeyim, aman bir günah işlemeyeyim diye korkarsa. Ve nehen nefse anil heva. Ya bu kişi nefsinle isteklerini men ederse, heva isteklerini nefsin böyle. Zaten imtihan burada işte muhtemelen. İmtihan burada bakınız. Melekler imtihan tabi olmuyor melekler. Meleklerde nefis yok meleklerde. Yalnız ruh onlar. Yalnız melekler ruh. Meleklerde şehvet yok. Öfke yok. Kin yok. Gazap yok meleklerde. Meleklerin tek şeyi var. Allah-u Teala zikir, tesbih meleklerin vazifeleri böyle. Onu yapmasa da yaşayamaz. Bizim hayır solumamız gibi. Melekler hep Allah zikrederdi. Allah-u Teala'yı. Ondan zevk, fiiz alırlar böylece. Tat alırlar bundan. Olmaz da günah işleyemiyorlar. Hayvanlara gelince, hayvanlarda da ruh yok. Yani nefis hayvanlarda. Hayvan da nefsi ne istiyorsa onu yapmaya mecbur hayvan. Eline geldiği kadar. Onu engelleyemez hayvan. Onun bir freni yok. İşte insanlar, insanlar hem melekleri gibi ruh insanda var, yine insanda hayvan gibi nefis de var. İkisi birleşimi. Yani bir insan şu anda hepimiz melekle hayvan arasındayız muhtemelen bakınız. Eğer kişi Allah-u Teala'ya yönelse, imanı kuvvetlense, kişi Allah yoluna kendini verirse, kişi melekleşiyor, ulvileşme, yücelme başlıyor kişide. Başlıyor. Nasıl başlıyor bu? Önce kişinin kalbinde başlar. Kalbinde bir şeffaflaşma, kalbinde huzur, güven, Allah sevgisi, tevekkül, ibadetten zevk alma. Yani meleklerde neler varsa, sıfata varsa, onların her bir insana zuhur edemeden gelir. Hepsi muhteremler. Yani şeffaflık, böyle kardeşlik, insanlık, Allah sevgisi, Allah'a yönelme, haram da günahtan tiskinme halleri böyle. Kişi melekleştikçe kişinin bedeni de hafiflemeye başlar. Beden hafif başlar böyle. Melekler yer çekimine tabi değil melekler. Neden? Günah yok ki çeksin melek, günah onları, yer çeksin onları. Günah yok onların böyle şey. İşte melekler öyle bakmaktadırlar. Yani tatlı halleri var meleklerin böyle. Halleri var. Allah korusun bir kişi nefsani yöne yönelirse, kişi böyle günahlara böyle yavaş batma başlarsa, kişi melekte uzaklaşıyor, kişi abirin kendi isteğinde hayvanlaşıyor. Bu oluyor böylece. Yani kişi hayvansız sıfata giriyor böylece. Ne bu hayvanlarda? Hayvanda şehvet işte, horozdaki olduğu gibi. Durmadan şehvetin koşsun böyle. Abirin köpeği gibi saldırırsın, havlasın böylece. Kurt gibi hasetlik yapsın. Aslan gibi onuru benlik yapsın. Demek ki kişi bu sefer ne yapıyor Allah korusun? Nefsine tabi oluyor böylece işte. Bağırma, çağırma, kırma, dökme gücü yetiyorsa ondan sonra şehvetine böyle kadına, kıza, oraya, buraya sonra aşırı dünya, hırsları, sırf dünya için ama ahiret için değil. Böylece onluğu, benliği, gurur, varlık böylece ne bunlar? He bunlar hayvasal sıfatlar. İşte Mevlamız buyuruyor, bir kişi bu şekilde kendisini o hayvasal sıfattan kişi kendini koruyabilse. Nasıl koruyabilirse? Allah'ın şehvetinin içerisinde. Tamam, şehvet, peygamber de var şehvet bak muhteremler. Evliya da şehvet var. Ama ne yapıyor peygamber evliya? Allah'ın kulu ne yapıyor? Bunların bu şehvetlerini Allah'ın işte hududu aşmadan, o meşruyu dairesi aşmıyor bunlar. Meşru nikah ile Allah'ın izni verdiği şey kullanıyorlar bunlar tabi. Tabi bu da lazım. İnsan nefsi buna bağlı böyle şey. Efendim bir şey, gazap, öfke. Peygamber de kızıyor muhteremler. Kime kızıyor ama? O Allah adı, din adına kızıyor böylece. Eğer insanda bir öfke olmasa, insan dini savunamazlar, insan vatanını savunamaz, insan çoluk çocuğunu, evini, eşini insan savunamaz böylece. Bize Mevlam onu vermiş, nedir kuvve-i gazap, öfke? İnsana bir enerji veriyor, insana bir güç veriyor, insana cesaret veriyor. Ama bunu Allah yolunda kullanmak gerekiyor, bunu din için kullanmak gerekiyor muhteremler. Yine bize Mevlam hırs vermiş, ihtiras, hırs böylece. Fena mı bu? Güzel. Nasıl güzel? Eğer bunu din için kullanırsak, yani dinde ihtirası olsak, dinde hırsı olsak böylece, yaptığımız amele yetinemesek, abi bir şey yapamıyorum ya Rabbi, daha yapsam böyle, daha yapsam diye böylece. Yani namaz daha çok kutsak, daha güzel kutsak, Allah'a zikretsek, İslam'a çalışsak, Kur'an'a çalışsak, hırs lazım insanlara. Ama bunu yerinde kullanmak muhteremler. Peki olur mu acaba? Yani bir günahkar bir kişi, bataklığa dalan bir kişi, bütün bu sıfatlarını Allah yolunda kullanabilir mi? Kullanabilir muhteremler, kullanabilir. Bak bir örnek vereyim. Hazreti Ömer Hazretleri, Hazreti Ömer. İslam'ın en büyük düşmanlarından biri Mekke-i Mükerreme döneminde. İslam'ın en büyük düşmanlarında, azı düşman İslam'ı böyle. Hele Peygamberimizin ama düşmanı Peygamberimizin. Toplanan müşrikler karar verdiler, Peygamberimizin haşa öldürülmesine. Ama bunu kim yapacak? Kim uygulayacak bunu? Kim Peygamber'i öldürecek? Tek kişi çıktı ortaya, Ömer çıktı, Hazreti Ömer. Ayağa kalktı, ancak bu işi Hattab'ı Ömer yapar. Yani ben yaparım da böyle işte. Bunu ödül kondu. Ebu Cehil, ya Ömer sen bu işi yaparsın, sen git Muhammed'in başını kes, sana benden şu kadar deve. Öbürü benden sana bu kadar deve, bu kadar altın, bu kadar gümüş, ortaya muazzam meblağ, ödül kondu. Hazreti Ömer kılıcını kuşandı, tam öfke böyle, gazap yüzü beni kapsamış böyle şey. Çok da dediğini yapan kişiymiş, güçlü kuvvetli kişiymiş, kılıcını kuşanıyor. Peygamberimizi öldürmek için o niyetle oradan çıktı. Toplanan çıktı, yolda bir arkadaşı gördü, eski arkadaşı, ismi Amr. Müslüman olmuş ama İslamiyetini gizliyor, korkuyor söyleme, işkence yapılmasın diye. Arkadaşı baktı ki, Ömer'e gidiyor ama, Ömer çok heybetli gidiyor Ömer ama. Yani tehlikeli bir durum var. Korktu, biliyor İslam düşmanı. Sordu, Ömer hayrola, nereye böyle? Tabi hemen pervasız cevap verdi. Muhammed'in başına kesmeye gidiyorum böylece. Şimdi o karşı titredi. Eyvah, Peygamber başına kesmeye gidiyor. Elinden gelmiyor, onu engelleyebilirsin, gücü yetmiyor. Bu defa ne yaptı? Şu niyetini kurdu, ben de Ömer'in yolunu değiştireyim, onu başka yere çevireyim de, gideyim Peygamber'e haber vereyim, saklansın Peygamberimiz. Dedi ki, ya Ömer, madem sen bu kadar Peygamber'in düşmansın, İslam'ın düşmansın, ama bak senin kız kardeşin Fatıma, enişten Seyyid, bunlar Müslüman oldular. Önlesin yakınlarına baksana, olamaz. Olamazsa bir bak, bir sor bakalım dedi. Ömer'in birden fikri değişti. Nasıl olabilir? Benim kardeşim Fatıma nasıl Müslüman olabilir benden izinsiz? Enişten nasıl bu işi yapabilir? Kafası almadı böyle, çıldıracak. Döndü yönünü, oraya doğru döndü bu sefer. O günde yeni olarak Peygamberimize Taha suresi gelmiş. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kendine bir sure gelince Peygamberimiz, yanında bulunan yazı bilene yazdırıyor peygamberleri. Bu gidiyor böyle gizlice Müslümanlarla dolaşıyor. Yazı bilen yazıp alıyor, bilmeyi ezberliyor bunları. Yine ayetleri. Hazreti Habbab denen sahabe bir deriye bunu yazmış. Gelmiş Hazreti Ömer'in karşı evine gelmiş. Onlar bunu ezberletiyor. Taha suresini. Tabii peygamberimiz yani zaman yaşayan sahabeler bunlar. Yani imanları en yüksek makamda böyle. Allah diyenler böyle. O hale gelenler. Şimdi üç kişi bu sureyi okuyorlar seslice. Yani güya gizli okuma başlamışlar duyulmasın diye. Fakat o Allah kelamının cezbesi, aşkı yakmış bunları böyle. Manevi cezbeye gelmişler ve kendini kaybetmişler ve sesli okuma başlamışlar. Hazreti Ömer şöyle köşeye sokağa bir dönüyor. Bak gerçekten bir Kur'an sesi geliyor. Demek ki bu gerçekmiş diyor. Eve hemen geldi. Onlara kapıyı hakikaten kilitlemişler dış kapıyı. Bak kapı vurdu, kapı kilitti. Tekmeyle başladı. Baklar Ömer. Hemen Hazreti Habbab bir yere saklandı. O yazılı ayet-i kerime deri bir yere saklandı. Enişte Said çık kapıyı açmaya. Kapıyı açtı. Hiç ama ona bir şey sormadan tuttu onu iki yakasından muhtemelen yakasından böyle tuttu, kaldırıp yere vurdu onu bu şekilde böyle şey. Hızlı attı yere. Bunun üzerine kız kardeşi Fatıma çıktı. Abi niye benim kocam böyle yere atıyorsun? Niye onu hak ediyorsun be? Ne hakkın var senin derken? Sen de Müslümansın diye kardeşinin yüzüne bir tokat vurdu. Ama çok hızlı vurmuş. Kardeş yere düştü. Ama ağzı buradan kan geliyor kardeşim, kan içerisinde. İşte o anda olan oldu muhteremler. O anda birdenbire dahi Ömer erimeye başladı böyle. İç aleminde, manevi alemde kalbinde bir debedüla dönemi, değişim başladı kalbinde. Bir değişim başladı. Ben ne yapıyorum, ne ediyorum, benim de bir yaratan var diye böyle kendi benliğini arayışa geçti. Kimin arama başladı o böylece. Onu da böyle kendini bilmiyor. Yalnız Ömer'im diyor böyle, ismi yaparım derken o anda böyle kendine geldi, benliğini buldu. Döndü, kardeşim Fatma, okuduğun şeyi bana verir misin? Bakayım, tabi bilmiyor durumu ama. Vermem, ölürüm vermem dedi, sen pissin dedi. Kardeşim Fatma, okuyacağım, geri vereceğim dedi. Sözünü tutarmış. Hemen kardeşi bu sefer kalktı muhteremler, getiriyor süreyi. O koca Ömer, ayakta duramadı böyle. Dizin dermanı kesildi, çöktü, okumaya başladı. Tabi ezan olduğu için kısa etmem gerekiyor. Şuraya geldi ki yerler, gökler, yer gök arası, yerin altı hepsi Allah'ın mülkü. Onun emrinde, onun tasarrufunda baş ilah yoktur. O da yaratan yöneten böylece. Buraya gelince bir düşünceye daldı ve baş ilah yok. Allah bir derler. Ben de Müslüman olacağım dedi muhterem der. Habbab çıktı, saklanan çıktı. Aldı bunu, peygamberimize götürüyor şimdi. Peygamberimiz Aleyhisselam o gün Safa Tepesi'nin yanında bir ev vardı, Hazreti Erkam'ın evi vardı. O ev daha biraz muhafazalıydı. Oradan peygamberimizle hesabına beraber. Cebrail Aleyhisselam gibi peygamberimize haber verdi. Ya Resulallah, Ömer'in kalbine iman nuru girdi, tecelli etti. Ömer'in şu an kalbi Allah diye yanıyor. Aşkı yanıyor. Biraz da buraya gelecek. Hazreti Ömer tam kapıya yaklaşınca gözcü sahabe gördü. Koştu geldi. Ya Resulallah Ömer geliyor. Ne yapalım acaba? Ömer geliyor. Bir panik oldu. Peygamber gülümsedi. Gelsin bırakın bakalım. Gelsin bakalım dedi. İyi niyete geliyor. Bakın muhteremler. Hazreti Ömer tam Mekkeli. Peygamber beraber büyümüşler. Yaşları birbirine yakın yaşları da. Hazreti Ömer kapı, iç kapı, oda kapısından girdi. Peygamberimiz daha böyle karşılarını görünce sanki ilk defa görüyor peygamberimizi. Ama peygamberimizin hakikaten Muhammed'i deniyor böyle. Yani peygamberimizin nurunu böyle. Peygamber hakka gerçeğini böyle gördü. Hazreti Ömer'in din zamanı kesildi böyle. Yandı böylece. Yürüme hale kalmadı. İki kişi koluna girip getirirler. Hazreti Ömer çöktü yere, boş çuval gibi. Ya Muhammed, ya Muhammed. Ben de Müslüman olacağım. Dayanamıyor, yanacak. Peygamber tuttu elini, Ömer ver elini tut elini. Peygamber diyor, kul ya Ömer. Söyle bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunu Peygamber söyledi. Hazreti bunu takip etti. Orada bulunan sahabeler hepsi bunu söylediler. Öyle bir hal oldu ki orada, öyle mani bir hal oldu. O güne kadar, o ana kadar bir kişi İslam'a girdi mi, onu Müslüman'a gizlenirken, usul buyurken, orada bulunan sahabeler aşka geldiler, kendine kaybettiler, tekbire başladılar hep beraber. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbire başladılar. Tetap duyuru tabi. Hazreti Ömer yandı. Cezveye geldi, ağlama başladı böyle. Ama nasıl ağlama? Öyle tatlı tatlı hal böylece. Öyle ağlama böyle, tatlı ağlama. Peygamberimiz mübarek onun göğsüne peygamber böyle sıvadı böyle, sıvadı ellere böylece. Hazreti Ömer sakinleşti, kendine geldi. Ya Resulallah, biz kaç kişi Müslümanlar? Peygamber böyle 40 kişiyiz ya Ömer. Sen 40.sın. İlk 40'lar tamamlandı. Hazreti Ömer gene başını kaldırdı. Ama peygamberimize bakamıyor. Yani peygamber nuru yakıyor içine, bakamıyor böylece. Ülkek böyle, ya Resulallah, niye burada gizli duruyoruz? Gidelim Haram-ı Şerif'e, Kâbe'ye gidelim ya Resulallah. Peygamber gizleme böylece. İlk o günü Müslümanlar açıkça yürüyüşe geçti böyle. İlk yani bir İslami yürüyüş böyle oldu. Tabii şimdi karşı tarafta Ömer'den müjde bekliyorlar. Ne bekliyorlar da? Haşa, peygamberin başını bekliyorlar Ömer'den karşı tarafta. Ebu Cehil almış adamlarını, ona da Kabe yanına gelmişler, bir kere oturmuşlar. Ama onlar işte kesin, Ömer bu işi yapar diye. Peygamberin başını bekliyorlar. Bir de gözcü koymuşlar, onlara müjde verecek. Gözcü koşara geldi Ebu Cehil, Ebu Cehil müjde müjde. Ne oldu? Ömer peygamberimizi İslam'ı getiriyor. Ebu Cehil akıllanma, kafir, yaşlı hiç akıllı böylece. Peki yalnız mı Muhammed? Anında Hazreti Hamza var, Ebu Bekir var, şunlar şunlar var. Düşündü ki bunda bir iş vardı Ebu Cehil şimdi. Ne peygamberimiz bir Ömer'e teslim olur, canlı ver teslim olmaz. Teslim etmezler böylece. Çıktı Ebu Cehil, adamlarla tam karşılayacak bunları. Hazreti Ömer çıktı, bakınız. O arada Hazreti Ömer gayet böyle yavaş, böyle sesini soluk olamazken belirken, bu da Hazreti Ömer kükredi, Allah adına, din adına. Din adına kükredi. Zaten buradan konuya girdim. Hemen önce kelime şehit getirir Hazreti Ömer. Ya Ebu Cehil. Bundan sonra kim ayağına bakarsa karşı Ömer vardı muhteremler. Aziz cemaatimiz. İşte muhteremler, Mevla nasip etsin bizlere aziz cemaatimiz. İnşallah böyle. Her şeyimizi inşallah İslam için kullanalım böyle işte. Yani malımızı, canımızı, hayatımızı, öfkemizi, her şeyimizi inşallah böyle İslam'ı kullanalım inşallah. Bunu çalışalım inşallah. Lillahi Teala Fatiha.